Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som momskarruselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Her kommer en artikel fra Weekendavisen. I denne uge vil jeg anbefale en artikel af vores korrespondent André Kasankov. Han er flyttet ind hos familien Tolup i Sloviansk i Øst-Ukraine, som ligger lige knap 40 km fra fronten. Det blev til en reportage fra en hverdag, der er vendt fuldstændig på hovedet af krigen. Daglige besværligheder uden strøm og varme, og ikke mindst uden sikkerhed. Det meste af dagen må familien Tolup klare sig uden strøm. De kan både læse om og høre russiske tropper nærme sig deres hjem. Skal de flygte igen, ligesom de gjorde det i begyndelsen af storinvasionen? André Kasankov har i denne uge skrevet en reportage med titlen En dag i familien Ukraines liv. Og den begynder her. De kalder ham for chefen, og det er et passende kælenavn til den 3-årige tykkindede dreng. Marchev er insisterende, udadvendt og ubønhørligt nysgerrig. Han har ofte gang i flere lege samtidig og vil helst blande sig i alt. På mange måder er han omdrejningspunktet i sin store familie, i lighed med andre 3-årige børn overalt i verden. Det særlige ved Marchev er, at han bor i byen Sloviansk i Øst-Ukraine og derfor har oplevet ting, som ingen bør opleve. Udenfor er det for tiden stille, men ikke i hans hoved. Torden, torden, torden, gentager han, og peger forbi 3 blå bamseballoner fra animationsserien Paw Patrol mod køkkenvinduet, som hans morfar, Volodymyr Tolup, har forsøgt at sikre ved at klistre noget tape på ruden. Mest til almen beroligelse, siger Volodymyr Tolup lavmælt. Han fortsætter. Ved en eksplosion tæt på vil det ikke gøre nogen forskel. De dundrende artillerinedslag, lyden af Vladimir Putins såkaldt russiske verden, har længe været en del af hverdagen her i Donetsk-regionen. I slutningen af maj besatte russiske tropper byen Lyman nordøst for Sloviansk og kunne derfor bruge de næste godt 4 måneder på at hamre løs med artilleri fra blot 10 km afstand, især på den bydel, hvor familien Tolup bor. Deres historie er historien om, hvordan ukrainerne tilpasser sig og holder hovedet højt, trods alle de mange grusomheder og prøvelser, som Rusland har udsat dem for. Ligesom 80% af de ca. 105.000 indbyggere i Sloviansk, samt millioner af andre ukrainere, flygtede familien i første omgang mod vest for at komme væk fra frontlinjen. Siden har de boet i 3 forskellige ukrainske regioner, i huse og lejligheder, ofte under usle forhold. I flere omgange har familien været delt og adskilt. Nu er den samlet og vendt tilbage til hjembyen Sloviansk, der efter efterårets ukrainske modoffensiv ligger omkring 40 km fra frontlinjen. Familiens 3 generationer bor dog ikke i 2 huse som før storkrigen, men har forskanset sig i 1 på grund af manglende elektricitet i hele bydelen. I over 1,5 år har der ikke været strøm, og derfor er man nødt til at have en generator for overhovedet at kunne tænde lyset. Sådan en har Volodymyr Tolup anskaffet, men dels er den nedslidt og bliver nemt overbelastet, således at man for eksempel ikke kan tænde for vaskemaskinen. Dels har familien kun penge til at have den kørende få timer hver dag, fordi den bruger meget benzin. 1 liter koster over 50 hryvnia, knap 10 kroner. Volodymyr Tolups månedlige pension er på omkring 2.000 hryvnia, ca. 380 kroner. Der er 3 små værelser og 4 senge til 7 personer i huset. Volodymyr Tolup og hans kone Halina Tolup, deres 2 døtre, Vita, der har cerebral parese og sidder i kørestol, og Tetjana samt Tetjanas 3 børn. Maharita er 1,5 år, Marchev er 3, Veronika er 9. Det er for Veronikas skyld, at generatoren bliver tændt om morgenen, så hun kan deltage i sin klasses onlineundervisning. Ofte starter den kl. 8, men i dag er det først lidt i 9, at Volodymyr Tolup går udenfor i minus 11 graders kulde for at trække startsnoren i skuret. De første 30 gange sker der ikke rigtig noget, men til sidst begynder generatoren at knurre og rasle som en stor, udbrugt plæneklipper. Vi skal lære om abstrakte navneord, siger Veronikas lærerinde Oksana efterfølgende til eleverne i 4. klassen. Må jeg godt vise min dyr til jer alle? Spørger en af drengene. Det kan du godt, men først når timen er slut. Nu arbejder vi, svarer Oksana. Veronika sidder ved bordet i sin bedsteforældres bløde seng med det ene ben trukket op under sig og pandehåret hængende ned mod skrivehæftet. Hun kan se og høre flere af sine klassekammerater. Det er højdepunktet på hendes dag. Ved middagstid tager mormor Halyna, datteren Tjetjana og de to yngste børnebørn til det lokale punkt Nislamnosti, en af de såkaldt sikre zoner, der er blevet oprettet overalt i Ukraine. Her er der en masse stikkontakter og forlængerledninger, samt for det meste både elektricitet og internetforbindelse og mad. Omkring 70 lokale indbyggere står i kø efter risgrød og kylling. For mange er det dagens bedste måltid. For to mænd i 30'erne, der begge hedder Roman, er måltidet ikke bare det bedste, men ofte også det eneste. Inden krigen arbejdede de som vagter på det berømte lokale kursted Slovjanski Kurort, som siden er blevet ødelagt af russiske missiler og artillerigranater. Nu har de hverken arbejde eller penge, og derfor ikke andet hjem end det kælderlokale ved en af kursstedets bygninger, som direktøren har tilladt dem at sove i. De har aldrig elektricitet og for tiden heller ikke vand. På bordet ligger der et par frugter, det er alt hvad der er af forsyninger. I hæren vil man ikke bruge de to mænd, fordi den ene har en uheldig diagnose og den anden en afsonet dom. Vi søger efter noget at lave, men der er ikke meget. En gang imellem er der nogen, der har brug for, at vi hugger brænde eller aflæser nogle ting for dem, fortæller den ene romand, mens den anden nikker i det dunkle kælderlokale. Og så får vi hjælp fra Tjetjana. Han taler ikke om familien Tolups datter af samme navn, men om en lokal forretningskvinde, Tjetjana Tolkachova, hvis forretning krigen er gået hårdt ud over. For det første, fordi der ikke længere kommer turister til Slovjansk for at bo på hendes to hoteller. De er en del af et større bygningskompleks, hvor hun også ejer, hvad der tidligere var en café, et bageri og et mindre indkøbscenter. For det andet, fordi man alligevel ikke kan bo på hotellerne, efter bygningen er blevet skadet, er ikke færre end 3 nedslag. Hvor der før var et indkøbscenter, står der nu flere paller med dåsemad, bleer, varmt tøj og andre basale fornødenheder. Tjetjana Tolkachova sørger for at få dem kørt ud til de mest trængende familier, typisk dem i de mindre byer, tættere på frontlinjen. Hun gør det som frivillig og ofte for egen regning sammen med sin veninde, Valentina Stilmark. Hvis vi ikke gør det, hvem vil så? Spørger den temperamentsfulde Tjetjana Tolkachova retorisk. Der er en tid til at samle sten og en tid til at sprede sten, supplerer den mere rolige Valentina Stilmark med en bibelreference. Nu spreder vi sten. Begge de to kvinder er i 60'erne, har boet i Slovjansk det meste af deres voksne liv og oplevet flere op- og nedture sammen med byen. Også da den oprindelige krig i Øst-Ukraine brød ud i 2014. Det skete netop i Slovjansk, hvor Igor Girkin, en tidligere russisk efterretningsofficer, kom ind fra Rusland med en gruppe bevæbnede mænd. De besatte hurtigt og så godt som uden modstand politiets og efterretningstjenestens bygninger. I dag hænger der russiske flag og 2 mindesmærker for de dræbte ukrainske patrioter på den rødlige murstensvæg. Men dengang i 2014 var stemningen helt anderledes. I kølvandet på den provestlige Majdan-revolution i Kiev og annekteringen af Krim modtog mange indbyggere i den russisktalende by Girkin med åbne arme. Jeg tror, de fleste støttede ham. Det var vel 70-30, vurderer Tjetjana Tolkachova. Eller snarere 80-20. Men sådan er det slet ikke i dag, tilføjer Valentina Stilmark. Efter et par måneders kampe blev russerne og lokale separatister presset ud af Slovjansk i sommeren 2014. De måtte trække sig til Donetsk, tættere på grænsen til Rusland. Lige siden har russiske imperialister talt åben om, at de vil vende tilbage. Det er også Vladimir Putins erklærede mål, eftersom han i september annekterede 4 ukrainske regioner, inklusiv Donetsk, som Slovjansk er en del af. Vi har ingen anden udvej end at kæmpe, siger Juri, ukrainsk korporal fra 95. Luftborne Brigade, som jeg har opsøgt for at høre, hvordan kampen forløber. Han gør sig ingen illusioner. Enten formår vi at holde ud og forsvare vores land, eller også bliver vi henrettet og sendt til straffelejre i Sibirien, siger han i det kolde cafékøkken, hvor vi har aftalt at mødes. Et markant ar på Juris pande er et minde fra et slag under den oprindelige krig i 2014, hvor han også var med til at forsvare Donetsk-regionen. Den høflige, bredskuldrede mand er 51 år gammel og en erfaren soldat. Juris sidemand, Maxim, er ung, kun 21 år. Med sit smartbundne tørklæde og sin kasket kunne godt ligne en, der skal til undergrundsfest. Men han har allerede tjent i hæren i over 3 år og har under denne store krig vendet sig til at udføre sin opgave som artillerist og dræbe russere. Man gør det helt automatisk. Der er mål, der skal rammes, forklarer Maxim. Det er umuligt at sige præcis, hvor mange der bliver dræbt. Der er ingen, der efterfølgende render rundt på slagmarken for at tælle op. Men ofte er det ukrainerne selv, der bliver dræbt. For nylig mistede Maxim og Joey en kammerat, en ung læge, der blev slået ihjel af et artillerinedslag. De ukrainske soldater er meget taknemmelige for Vestens hjælp. Alt fra Starlink-stationer med M777 howitzer kanoner. Nogle af de første tunge våben, vi fik, de gjorde virkelig en forskel. Og HIMARS-systemer. Men de mangler stadig især kampvogne til at udføre offensive operationer og luftværn til at forsvare sig. I Kiev er det klart bedre, men stort set intet af det, som russerne skyder med her i Donetsk-regionen, bliver stoppet af luftværn. Det eneste, der redder os, er, at russerne er dårlige til at ramme nøjagtigt, siger Joey. Sammen med Maxim risikerer han dagligt sit liv nordøst for Sloviansk i retning mod Kremina, hvor hårde og forholdsvis lige kampe har bølget frem og tilbage i flere måneder. Sydøst for Sloviansk har russerne netop knækket ukrainerne ved Soldar. Op til vinteren var mange vestlige jagttager skiftevis bekymrede og fortrøstningsfulde på Ukraines vegne. Ville den ukrainske civilbefolkning kunne modstå Putins terrorbombninger under vinterens kulde? Indtil nu har ukrainerne holdt ud ved at rykke sammen og hjælpe hinanden, ikke mindst i de hårdt ramte byer, der som Sloviansk ligger tæt på kamphandlingerne. Ved fronten er det til gengæld ikke gået sådan, som vestlige eksperter havde spået om og håbet på. Halvdelen af vinteren er forbi, og endnu er der ikke noget tegn på en vellykket ukrainsk modoffensiv. Omvendt har russerne senest haft succes med den taktik, de kender allerbedst. At overvælde fjenden med talmæssigt overlegne styrker, der ikke mindst består af de straffefanger, som den private Wagner-gruppe har rekrutteret. De kaldes kanonføde, men selv hvis 3 eller 5 russiske fanger skal dø for at dræbe en ukrainsk soldat, giver det stadig god mening for Putin. Han sparer penge ved at slippe af med de kriminelle i fængslerne, der alligevel går for at være undermennesker. Hen mod aften kommer der dårlige nyheder fra fronten. I Sloviansk bliver en ny video spredt, hvor man ser ukrainske soldater flygte over hals og hoved og efterlade flere kammerater i ilden på slagmarken. Bliver vi virkelig nødt til at tage afsted igen? Spørger mormor Halyna i familien Tolups hjem. Hendes tunge rejsetaske er altid pakket, ligesom hun sover med tøj på. Ikke uden grund er hun bekymret for, at fjenden kan bruge sejren i Soledar til at omringe den hårdt befæstede Bakhmut. Hvis den by falder, vil russerne fortsætte mod familiens hjemby Sloviansk og nabobyen Kramatorsk. Ældstedatteren Vita er blevet træt af at flytte. Her har vi vores hjem, og vi har i det mindste varme. Det har hendes far, Volodymyr Tolup, sørget for ved at fikse og tilslutte en gammel flytbar brændeovn, der giver varme nok til, at man for det meste kun fryser om natten. Selvom Volodymyr Tolup er 65 år, forsøgte han at melde sig til i hæren for at forsvare Ukraine. Det lykkedes ikke, og nu har han kun én opgave – at sørge for sin familie. I hjemmet har de nu vand, som dog er så beskidt, at det decideret er farligt at få det i munden, når man børster tænder. Der er også problemer med toilettet, der derfor er forbeholdt børnene, mens de voksne må bruge lokummet udenfor. Om aftenen tænder Volodymyr Tolup igen for generatoren, så der kan komme lidt lys i huset, og de to mindste børn, Maharita og Marchiv, kan se fjernsyn. Endelig falder der ro over den 3-årige chef, der synes helt opslugt af tegnefilmen. Hvis det igen begynder at tordne, som det gjorde tidligere på dagen, vil han forhåbentlig ikke opdage det. Og her slutter reportagen. Den var indtalt af mig. Jeg hedder Holger Karberg.